Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, kudo që jeni, prej nga do që jeni duke në ndjekur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimi dhe mëshira, falja, kujdesi Allahu qofshin mbi ju. Lusë Allahu në madhnuar që në këtë muaj të bekuar të ndodhin ndryshime të mëdha pozitive në jetën tonë, në vetën tonë, në raportet tona me Allahu në madhnuar dhe në raportet tona ndërmjet veti. Jemi duke trajtuar ajetet e agjërimit. Jemi duke jetuar në njën e këtyre ajeteve, duke munduar që të nxjerrim kuptime të nevojshme që na duhen neve si musliman. Kuptime të cilat na e bëjnë më të qartë këtë adhurim madhështor, kuptime të cilat na e lehtësojnë këtë agjërim, dhe kuptime të cilat bëjnë që kënd agjërim, ky adhurim madhështor, të ndikon në jetën tonë, të bën ndryshimet e duhura dhe të nevojshme. Andaj, në dy takimet e kaluara, jemi marë me fillimet e ajeteve që flasin për agjerimin. Në vazhdimësi, Allahu i madhnuar përmend disa ajete tjera, ku thot Zoti i madhnuar. E jamen ma'dudat, fa men kane min kum meridhan, au ala seferin, fa iddatu min e jamin ukhar. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Në ajetin 184 të kapitullit të Al-Baqara, Allahu jalla jalalu vardon duke thënë ayaman ma'dudat, ditë të numëruara. Dhe kush nga ju është i smur apo është në udhtim, fa iddatu min ejamin ukhar, le të bën kompenzimin në ditët e tjera. Ky ajet, djetarët thonë se ka zbrit si një fazë kalimtare deri në fazën përfundimtare të obligueshmërisë së agjërimit. Agjërimi nuk është obliguar me një herë një muaj, por ka kaluar në për disa faza. Dhe kjo agjërim ka një historik interesant, që për neve ka një domethënë të madhe. Një nga këto fazat e këti historiku të këti agjërimi është edhe ajeti që ne do të mundohemi sot të trajtojmë me lenë Allahut të manuar. Por para se të kalojmë në trajtimin e kësaj faze, dëshoj që të mirë me fillimin e këti ajeti. Allah i manuar thët e jamen ma adudat, ditë të numruara janë këto. Pa marësisht, a është përqëllim me këto ditë të Ramazani, apo është përqëllim disa ditë të tjera që ishin të obliguara ma herët, si të qoftë. E rëndësishme për neve është se Allahu Gjellewa Ala përna thët, o ju besimtar, kjo agjërim që unë u a ka obliguar juve, është pak ditë. Dhe prezentimi i kësaj fjale, nënkupton një mëshirë të madhe të Allahut të madhnuar. Nuk u kam obliguar që të agjërani tër vitin. Nuk u kam obliguar që të agjërani me muaj. Nuk u kam obliguar që të agjërani natën dhe ditën së bashku. Por janë pak ditë, kalojnë. Kalojnë, shikojnë në çfarë mënyre josh se Allahu i madhnuar na tërheq ditë agjërimit. Në qovë se tër jeta jonë është ditë. Çfarë themi për një pjesë shumë të vogël të kësaj jete tonë? Atëherë sa është kjo? Është shumë e shkurtë. Prandaj jeta në përgjithësi është e shkurtër. Mos ta humbim kët. Nuk i kemi dy jeta. E as nuk i kemi dy botna. E as nuk i kemi dy mundësi për t'u treguar të mirë. E kemi një mundësi. Në qovë se këtë mundësi nuk e shfrytëzojmë kalan. Allahu i madhnuar në përmen një pyetje që do të bëhet ditë në gjykimit. Në fund të kapitullit El Mu'minun, Allahu Gjallahu Ala thotë kështu. Kale kem lebithtum fil ardi ade dhe sinin. Do të thuhet banorve të tokës, ditën e gjykimit, njerëzimit në përgjithësi, kem lebithtum fil ard, sa keni qëndruar në tokë, sa vite keni qëndruar në tokë. Si do të jetë përgjigje? Kemi qëndruar 50 vite? 100 vite? Me shekuj? Jo. Përgjigje shikuas në rrët dhe tjetë, kalu lebith në jaumen, e u ba dhe jaum. Kemi qëndruar një dit, apo ndërsa gjysmë dite, aq shpejt ka kaluar. Shumë shpejt shkallon kjo bot, me të miret e saj dhe problemet e saj, me shëndetin e saj dhe varfrin e saj, me sëmundjen dhe shëndetin, me varfrin dhe pasurin, me të lashet dhe gzimet dhe dëfrimet, të gjithat shkojnë shpejt. Sa që njeriu në qofë si ka bërë 50 vite, 60 vite, 70 vite, apo 80 vite i ka bërë, në qofë se e pyt, sa ta mërmene këtë që nuk këtë tokë, thëtë më duke të si me qenë dje. Një ditë, në shpejtësi shkanë. Andasi kur që thëtë djetarë njëri, më kaj më ljauzi, e thëtë, e dunja saa, fejjalha taa, dunja e është një qast, një moment, letjet atëherë në adhurimin dhe Allah Gjellë Gjellaluhu. Gjithë thë shkojnë dhe kalojnë, mbetet përgjithësia për Allahot Azza u Gjell. Aja vlenë që për këtë kohë të shkurt, për këtë përjetim momental, aja vlenë që të humbim pastaj përjetimet e këndshme, të përjetshme në gjennetin Allahot Azza u Gjell. Njëri unë qëfë se ka parasysh gjennetin, dhe në qëfë se ka parasysh atë që farë Zotë i Gjellë Uala ka pragatit për te, do të pranën të që të mbetej i uritur të rjetë në ti. Do të pranante që të mbetej i etur të rjetën e ti, duke pasur parasysh se qëfar pa e pret në shpërblim të ka Allahu Gjellë Gjellë u nesër. E më shtlasëm se Allahu Gjellë u ala nuk në ka ngarkuar për të mundësive tona, nuk ka kërkuar për neve që gjithë mund të mbetemi të uritur, e asë që gjithë mund të mbetemi të etur, e jamen ma adudat, ditë të shkur të janë, shkojnë. Sikur që kalojmë Ramazan i kaluar dhe po na duket po thojë se dje ishte. Edhe kë Ramazan kalon. Kalon kë Ramazan. Edhe për atë që e han, edhe për atë që agjeron, do të shkojmë për të gjithë. Mirë po, ka një dallim të madh mes këtyre dy personave. Mes atij që e ka kaluar Ramazan duke agjëruar, duke u fal, dhe mes atij që e ka kaluar pa agjëruar dhe pa u fal. Ka dallim të madh. Ndoshta sot nuk vret ai dallimi i madh. Por nesër gjithsesi do të vret. Do të vret në dallime të mëdha mes të parit dhe të dytit. Për shpëlimet të mëdha që Zoti Xhellahu Ala i jap të parit për kohën e shpenzuar dhe për mundin e dhënë në nënshtrim të Allahu Xhellahu Ala, ndërsa për tjetrin voj halli për të. Ku mbet pastaj knasia? Ku mbet përjetimi i këndshëm në qoftë se ka pasur? Kumbet ushqimi që me te e ka prish Ramazanin dhe përmes kësaj prishje e ka hidruar Zotin e ti, kumbetën? E jamen me adudat, ditë të numruar dhe shkojnë të gjitha, përfundon qdo gjë. A në shikoj si Zotin Gjellahu Ala përkujton, o njerëz, mos u habitni, mos me ndoni se gjatë Ramazanin një muj mos me hongër, po shkurt është aja një muj. Në qovë se logaritim në kohën, që jetëm në këtë botë, shkurt është. Ma di nuk është e tërdita. Në kuptim të 24 orëshit. Është një pjesë e saj. Ditë të numruara dhe shkojnë. Me që thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, në thëtë pastaj, fëmën kane min kumëridhan, e mu ala sefer, kush nga ju është i smur, apo është në dhëthim, letë kompenzon në ditët e tjera. këtu në këtë ajet, agjerimi ka arë në form të përzjedhjes. Ata që e agjerojnë, e agjerojnë. Ndërsa ata që kanë mundësi me agjeru, por kanë mundësi edhe me shpagu agjerimin, u lejohet me shpagu. Kjo është fazë, sot ka përfundu kjo. Kjo kam bet, ashtë kjo ajet kam bet për njerëzit që kanë arsye. Që të shpaguajnë për gruan shtatzane, për gjithënsën, për plakun e shtyrë në moshë të shtyrë që i pengën agjerimi, për njeriun e smurë që smundja i pengën të agjeran dhe për udhëtarin. Këto 5 kategori tashmë për ta kam betë kjo ajet. Se ata që nuk kanë mundësi me agjeru, e kompenzojnë pas agjerimit. Ndërsa kam betë zjedhja mes agjerimit dhe mos agjerimit, edhe po pak mundësi me agjeru, kam bet kjo përzjedhje për plakun e shtyrë në mosh, për gruan gjithënse dhe për gruan shtatzane. Në këtë gradualitet, ne kuptojmë gjë. Kuptojmë mëshirën e Allahut Azza wa Jalla, i cili nuk na ngarkon më njerë me gjitha obligimet, por e ka parasysh natyrshmërinë e njerëzve, hallet e tyre. Dhe kemë të kupton se Islami është për çdo kohë dhe për çdo vend, është aktual gjithmonë. Nga se ai që po na obligon me këtë obligim, është Zoti i gjithësisë, është ai i cili din çdo gjë, i din hallet e njerëzve, i din problemet e tyre. E din saktësisht kush ka mundësi të agjeron e kush nuk e ka këtë mundësi. Edhe pse në fund të ajit Allahu xhallahu ala thotë: "Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu." Kush shton punë të mira, kjo do të jetë më e mirë për të. "Wa antasumu" Khairun lakum, po agjerua do tjetë shumë më mirë për juve, në qovë se ju dini këtë punë. Në vazhdim të ajetet pastaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu vazhdan me ajetet agjerimit, dhe në thëtë Allahu i madhnuar, Shehru Ramadan, alledhi unë zile fihi l-Quran, huden li nasi, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Tashma me këtë ajet dietarët thon se po kalon agjerimi në fazën përfundimtare të obligueshmërisë së tij. Shehru Ramadan, muaji i Ramazanit. Tash nuk ka më ditë caktuara, nuk ka jashtë Ramazanit, po është muaj, shahr, një muaj. Dhe kjo ajet është i qartë në rënimin e dilemave, fashëthëmeve, bestytnive të përhapura në mesin e njerëzve se agjerimi në esens ka qenë 3 ditë. Por pastaj ku e di është implikuar këtë çështje një shordhan, ku e di kush dhe e ka shtuar dhe e ka bën një muaj. Këto janë pallavra. Këto janë bestytni, shpifje për fenë Allahut Azza wa Jalla. Nga se Allahu qartë për shehru Ramadan, muaj i Ramazanit, një muaj. A keni ndinë dhe njëherë se ka muaj 3 dit? Ja, nuk ka muaj 3 dit. Muaj si pas logaritës së muslimanve, me matin e levijës së hanës, i ka 29 dit, apo i ka 30 dit. Nuk ka Ramazan, as 28 dit s'ka Ramazan. Ka Ramazan 29 dit, dhe ka Ramazan 30 dit, varësisht nga levijësja e hanës, varësisht nga muaj që në atë vit është. Për këtë arsye, kjo është e qartë. Shehru Ramadan. Allahu Gjellewala për në thotë muaj Ramazanit. Dhe pastaj po e specifikan një ndodhi nga ndodhit më të rëndësishme që kanë ndodhë ndë njerë në tokë. Në thotë Allahu Gjellewala se në këtë muaj unë zile fihi l-Quran. Ka zbrit Kurani. Dhe ai që e ka zbit këtë Kur'an, tashmë, po ne prezenton këtë libër, qëka na duhet këtë libër? Kep të kupton se ne në këtë muaj, do më zëshmërisht, duhet të kemi një rishikim të raporteve tona me libën e Allahut Azza wa Jall. Duhet të kemi një qasje konstruktive, pozitive, për balë libër të Allahut Azza wa Jall. Dhe të mundohemi që ky libër ta luan rolin çfarë ia caktoi Zoti në këto ajete. Kjo është më rëndësi. Për shumë muslimanë sot fatkeqësisht Kurani është zbukurues i armaneve të tyre. Për plot musliman, sot Kurani është dhuratë të vdekurve të tyre. Për shumë musliman, Kurani është një libër që duhet të mbajnë për bereqet në makina tona, vetura tona, shtëpi tona, në qafa tona. A është Kurani për këtë? Nuk e di. Qikëm që fa përdo të zotë i gjellë ola në Kuran për te? Ai që e ka zbrit Kuranin në muajin e Ramazanit, pa thotë për Kuranin kështu. Shehru Ramadan, e ledhi unë zile fihi lë Kuran, muaj i Ramazanit, në të cilin ka zbrit Kurani, huden linnas. Ky Kuran që ka zbrit në muajin e Ramazanit, është udhëzim për njerëzit. Qëka në nënkupton udhëzim? Në nënkupton se ti si musliman, në jetën e përditshme, në jetën tënde në përgjithësi, ke nevoj për dikan që të regon kah me shku, djath apo majt, ke nevoj me të regu dikush se a duhet tash me undan apo me vazhdu, qëfar me bërë? Ke nevoj për to, udhëzime, për nga i marim udhëzimet për Kur'anit. Andi Allah u po thot, kë Kur'an ka arë për të udhëzuar, që nëm kuptan, se në qoftë të se nuk udhëzoheni me këtë Kur'an, nuk e përdoni si udhëzim, si orientim, kahtë shkojmë, kahtë jam bajmë, atër nuk keni përfitun nga Kur'ani, nga se roli esencial i ti është jetë udhëzuas. Prandaj shika muslimani ndëruar, dhe ti muslimane, a thuval, jemi në raportet të mira me Kur'anin, a është Kur'ani udhëzuas si jonë në gjithë situatë dhe në gjithë rast, të rishikujmë këtu raporte. A është Kurani udhëzues i jonë në familjen tonë? A është Kurani udhëzues i jonë në raportet tona me zveti, që të përcaktan përgjithësit dhe pozitët e gjithë kujtë për njëve? A është Kurani udhëzues i jonë në biznesin tonë, të në të regonë se si duhet punuar dhe si duhet fituar? A është Kurani udhëzues i jonë si duhet shpenzuar? A është Kurani udhëzues ju në si duhet veshur? A është Kurani udhëzues ju në si duhet jetuar? A është Allahu po thotë se duhet të jetë? Prandaj ky muaj duhet shërben për këtë arsye. Duhet shërben për këtë punë. Duhet shërben për të na rregulluar raportet tona me librin e Allahut Azza wa Jall, me Kuranin. Nga se Allahu po cilson huden linnas. Udhëzim. Udhëzim, vje këni parë, gjitha aparat, gjitha gjë që e blen e ka një udhëzues, dhe ajt të tregon se si duhet që të përdoret mjeti i caktuar. Andaj njetën tonë të përdishme kemi shumë gjërani që duhet të dim si ti përdorim. Udhëzues i përdorimit të këture gjërave është Kurani. Udhëzuesi i përdorimit të begative të ndryshme në këtë botë është Kurani. Udhëzuesi i jetës tonë është Kurani. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Bayyinat, kjo udhëzim nuk ka pikë dilemën të, është aq i qartë. Nuk ka filozofi të madhe në këtë Kurani. Është qartë. Njëriu që dënë të kupton qëfar obligohet me te. E ka qartë, hinë në Kur'an, e kupton. O lë furkan dhe kë Kur'an është ndarës mes të mirës dhe të keqës, mes dritës dhe ersirës, mes të drejtës dhe të padrejtës, mes të mirëve dhe të këqinjve. Kjo është shumë rëndësi. Kjo është shumë rëndësi të kupton. Një nga rolet themelore dhe esenciale të Kur'anit që duhet të luan në jetën tonë është që Kur'ani të jetë peshore e jonë. Që me Kur'an të matim, që me Kur'an të masim, veprat, a është e mirë, a është e mirë, dhe gjithashtu të njëtën peshore të Kur'anit të vendosim edhe njerëzit, a janë të mirë apo nuk janë të mirë, a bëjnë apo nuk bëjnë. Kështu na mëson Kurani. Mund e këtë muaj të Kuranit. Andaj, wal furkan është ndarës. Kurani ka bërë ndarje të prijetshme mes të mirës dhe të keqës. Për në nësi musliman, na që e agjerojmë muajnë në Ramazanit, na që e festojmë Bajramin, na që besojmë në Kur'an, na që besojmë në Muhammedin sallallahu aleyhi sallam si i dërguar i fundit, pas të sirit nuk ka të dërguar, të gjithë na që besojmë në këto, i kemë për obligim që t'ja lejojmë Kur'anit, t'ja mundësojmë Kur'anit t'a luan këtë rol në jetën tonë të përditshme. Për ndaj në që se dënë me e ditë, a është mirë më u falë, apo nuk është mirë, le të vendosë për këtë Kurani. Në qovë se dënë me e ditë, a është mirë me vendosë shamin në kokë, apo nuk është mirë, shikaj që ka thotë Kurani. Në qovë se dënë me e ditë, a është kjo rrugë e mirë, apo është kjo rrugë e mirë, mere Kuranin dhe përdore uzuës, a i ti ndonë këtë rrugë, a i të regonë ka duhet me shku. Kjo është e qëfar duhet të bëjmë në muaj në Kur'anit, në muaj në Ramazanit. Dhe Allahu Gjellola thot, fe men shahide min kumu shahra, fel jesum. Dhe atë që e godet kjo muaj. Qëka në kumë të ne godet? E gjenë kjo muaj, të shëndosh, të zhveshën nga gjdar syje, për mos agjerim, fel jesum ho. Le të agjeron këtë muaj. Ky ajet, kjo pjesë, le të agjeron këto, mund këtë ajet. Allahu Gjelle Gjelaluhu e shpalosi obligueshmërin e agjerimit të muajt Ramazan. Ta dish, pse po agjeron? Ku ka thonë Zoti që është bashkë me gjinun një muaj? Që ku ka thonë Zoti? Në ajetin 185 të kapitullit El-Bekare. Allahu i manuar thëtë فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ. Aji cili e arrinë këtë muaj, atë të sin e gjenë kjo muaj të zhveshëm nga gjdo arsuje për mos të agjerim, فَلْيَسُمْهُ. Le të agjeran. Le të agjeran. Pasaj Allahu Gjallora thot, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ wala juridu bikumul usër. Shikone këtë Kuran si në e bënë Allahun të dashur. Shikone këtë Kuran i cili me dëvërtet në prezenton një mshirë të pakufishme të Zotit të gjithësis. Thëmën kane min këmë meridhan. E kush për juve është ismur? E gjenë këmë muaj? Po, vjenë këmë muaj, është gjallësht. Por ismur? E u ala seferin, apo është në udhëtim. Shukë e këtë rënditje. Si në mësën Kurani që të mësojmë i me rëndit, të mësojmë rënd, pëse nuk ka thonë e kush për juve është në udhëtim dhe është i smut. Pëse se ka bu këtë rënditje? Nga se i smuri ka më te për nevoj për prishin e agjërimit se saj që është në udhëtim. Andaj i ka dhonë për parsinë e përmendje. Dhe këna mësën se njerëzë që kanë nevoj ma tepër, duhet të ipet për parsinë dhe të tjerëve. Në gjitha aspekt. Dhe këtu na mësën Kurani regull. Në që se te ki një pozit, por dikush është më i nevojshëm për te, duhet mi alëshu. Qoftë në karigën e autobuzit, apo qoftë në pritjen në rendë dikun për blerë diqka, apo ku do qoftë? Të mësohem i rendë. Ullur në odë, në dhoma, ku të që t'jemi? Të mësojmë të respektojmë rendin e ulljes. E rend në shumë aspektit të jetëson që ne kemi nëvoj për to. Kurani e lufton kaosin. Kurani e lufton mës respektin. Për men kane minë ku me rridhan, ku është prëju është i smur. Sa dhëtë me ku njëri i smut për mës ma gjeru? Nuk ka nevoj me shku me kërku, do të tëtë me shetit botën për të kërku raporte mjekësore, se të nuk ke mundësi më agjeru. Në qovë se agjerimi të dëmton në shëndet, dëmtim që e vënon shërimin, nga smundja që e ke. Dhe këtë dëmtim është serioz, atëherë në këtë rast lirohesh nga agjerimi. Në qovë si u tharë, kemi shku në thimë për trekti, për arsye të caktume. Lirohesh nga agjerimi. Mirë pa a lirohesh përjetësisht kur më mos më agjeru? Jo. Ja. Allahu Gjellola thot, fa i detun min e jamin ukar. I numran dhe pasta i kompenzon dit e tjera. Njëri është i smurë për në Ramazan, mas Ramazan shërohet, atër e ka për obligim që ti kompenzon në ditët e tjera. Njëri është në ullëthim dhe kërësit nga ullëthimi, lirohet nga arsye që e ka penguar dhe tash me ka obligim të kompenzon agjerimin. Dhe gjithë kërës jetër që e ka penguar agjerimi që ka penguar arsyeja e tij nga mos agjerimi. E ka për obligim që ta kompenzon kët pas muajit Ramazan. Si bëhet ky kompenzim dhe cilat ato kategoritë që përfshihen në kët kompenzim e kështu me radhë deri në fund të jetëve, do të flasim për kët në pjesën e dytë me lejen e Allahut të mënduar, andaj na ndihni Zoti xhallahu ala ju shpëleft. Shikues të nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me pjesën e mbetur të ajeteve të agjerimit. Pasi që Allahu Gjellahu Ala në lajmëroj se është obligim agjerimi për tërë ata që i gjenë këj muaj në një gjendje të caktuar të posaçme, janë të liruar nga arsyet që pengojnë agjerimin. Vazhdoj Allahu Gjellahu Ala që të përmend pastaj ata që lirohen nga kjo agjerim. Dhe përmendëm se kjo nga mëshirë Allahu të manuar, i cili merë parasysh gjendin e njerëzve, i cili merë parasysh dopsit e tyre. Andaj, nga kjo kuptuat se shëriati nuk ka artë në ngarkon, nuk ka artë që të na pengon dhe privon nga jeta, por ka artë që të na e lehëson atë. Dhe në nën tjetër obligimet shëriatike nuk janë ngarkes, nga se Allahu Gjellahu Ala nuk e ngarkon asken për të i mundësive të ti. Dhe në momentin ku njeriu vjet të një udhkryq, ku përplasen, obligimi dhe interesi i tij, i shëndetit, i pasurisë e kështu me radhë. Dhe realizimi i këtij urdhni dëmton shëndetin e tij apo dëmton pasurinë e tij, automatikisht aktivizohen lehtësimet shariatike. Dhe kjo është nga mëshira e madhe e Allahut te barekehu teala. Fa men kana minkum maridan au ala safarin. Kush nga ju është i smur dhe sqaruam të smurin. Dhe kush nga ju është në udhëtim, sharuam udhëtimin, fa iddetu min e jamin ukhar. Gjithashtu edhe mënyre e kompenzimit përmban në vetën e saj mëshirë, që japë të kupton se i tër islam është mëshirë, nga se edhe vetë dërgimi pejgamberit alehi sratu osram është për cilën me mëshirë nga gjitha aspektet, mëshirë për njerëzit. Andaj kompenzimi nuk është i kushtzuar që të bëtë me njerë pas Ramazanit, nuk është i kurzuar që tjetë gjithashtu i ngjitur të ka ndodhë me i prish 10 dit të agjerimit për shkak të smundjes, e agjeran pastaj të shpërndara, nuk prish pun. Nuk është kusht në qovë se Ramazani ka qenë në verë, që ti kompenzosh gjithashtu të verës këto dit, nuk është kusht. Të ka ndodhë me i prish agjerimin verës, e kompenzon dimrit, kër është dita me e shkurt, dhe tërë është në regullë, mshirë. Mëshirë, i ke 10 ditë, nuk i mundësi të dhjetat me agjeru rend një pas një, nuk prish punë, e agjeron një këtë javë, pas të dy javën e arshme, pas të tri javën tjetër, të shpërndara, ashtu si kur se te ki mësleti. Shikuj e këtë lecim, fa i detu min e jamin ukar. Pastaj Allahu Xhela Xhelalu thot në vazhdim të ajeteve: "Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum." E tërë kjo është bërë, gjitha këto agjerime, lehtësimet, respektimi i Kur'anit sikur si e cekëm, gjitha këto e ka një synim të saktuar. Cili është ky synim? Litukabbiru Allah. Kjo është shumë e rëndësishme. Që ta madhroni Allahun e madhnuar. Ne në jetën tonë të përditshme, në rrafshin teorik, shumë gjëra e kemi të qarta, por fatkeqësisht fillojnë që të pështillen, fillojnë që të mjegullohen kur vinë në rrafshin praktik. Shumë gjëra e kemi të qarta, të fuqishme, stabile në rrafshin teorik, por fillojnë të dobësohen dhe zbehen kur vinë në rrafshin praktik. Muslimani që ka besuar në Allahun e Madhëruar është i bindur, s'paku në rrafshin teorik, se për te nuk ka askush më i madh, më i shenjt, më i dashur se Allahu Xhela Xhelaluhu. Dhe për të dëshmuar këtë praktikisht vija agjerime. Në qoftë se Allahu është më i madh tek ti se kafshata e gojës, dëshmoje duke e braktisë këtë kafshat për hirtë Allahu në ditën agjerimit. Ne tu ke birullah që ta madhnoni Zotin e madhnuar. Të dëshmoni se ai është më primari për juve. Se të gjitha jeni gjenjë të braktisni për të zbatuar urdhën e tij. Andaj son njerëz thonë se Allahun e kemi, por kur thret ezani vazhdojnë me punën e tij, nuk e fal namazin. Me çka dëshmon ky njeri se Allah është më i madhi? Shumë njerëz thonë se Allah është më i madhi. Mirë, po kur vije puna tek ndonjë haram, tek kamata, tek ndonjë punë ndaluar, tek tërtia e ndaluar, atëre bindet se nuk qenë ka Allahu më i madhi për te. Qenë ka interesi i ti personal më i madhë, qenë ka epshi i ti më i madhë, egoja i ti, pangopsia i ti, lakmia i ti, gjitha këto qenë kanë më të mëdhaja se Allahu Xhela Xhelalu. Dhe besimtari, për mes këtyre mësimeve që i cekëm, për mes qasës e ti të drejtë për balë Kur'anit, që e përmendëm më herët, që Kur'anit të jetë udhëzuës i jonë, që Kur'anit të jetë ajë që jetë danë të mirën dhe të keqen për neve, që Kur'anit të përdoret si peshore, në cilë ne peshojmë pastaj gjërat, cilë është më rëndësishme, e cilë është më pak rëndësishme, ndarës mes të mirës dhe të keqes, ndarës mes të mireve dhe të këqinjve, gjitha këto duhet t'i bëjmë praktikisht për të dëshmuar se për neve Allahu është më i madhi. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Dhe gjithashtu kuptimi i dytë i këtij ajeti është ta madhnoni Allahun për shkak se ju ka udhëzuar. Ju ka udhëzuar Allahu Xhella Xhelaluhu në këtë dynja. Në vend që të adhuroni shtazët, ju adhuroni Zotin e madhnuar. Në vend që të ecni patesha e lakureq, ju ka udhëzuar që të veshni të mbuloni pjesë të tërshme. Në vend që të hani gjëra që ju dëmtojnë, ju ka udhëzuar që të hani gjëra që janë të dobishme. Për gjitha këtu na ka udhëzuar Allahu Xhallahu Ala. Andaj Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Nuk ka për neve në zemrën tonë asgjë më të madhe se Allahu Xhallahu Ala. Wala alaikum tashkurun. Dhe gjitha këtu duhet i bëni, duke përfshi këtu edhe madhënimin e Allahut Azogjel, që të jeni falëndëruas ndaj Allahut Azogjel. Dhe këto është një pikë shumë rëndësishme, shikues të nderuar. Ne gëzojmë begati të ndryshme, ne gëzojmë begati të ndryshme nga anë Allahut Azogjel, vale, të lloj-llojshme, por fakti që gëzojmë begati të lloj-llojshme, nuk na bën që edhe falëndrimi të jetë i lloj-llojshëm. Por ne konsumojmë begati të lloj-llojshme. Kënaqemi me begati të lloj-llojshme, të ndryshme, madje të pakufishme. Na pëlqen lloj-llojshmëria në përdorimin e begative. Por kur bie fjala për falëndrimin, atëherë mjaftohemi me një version të falëndrimit, vetëm. Cili është ai? Alhamdulillah. Dhe kaq. Falëndrimi qoftë Zotit, ati ku ofshim falë. Dhe murë fund, me mira begati përdorim, ndërsa vetëm një version të falëndrimit e keni. Nuk kanë regullë kjo punë. Ande Allahu do më në thonë se edhe agjerimi, kur ti agjeran, është një lloj falëndrimi i Allahut, është një lloj falëndrimi ndaj Allahut për bukën dhe pijen që ta mundson me hongër dhe me pije. Andaj e braktisin nga njerën e këtë ushim dhe këtë pije. Po e braktisi, ka mundësi me e përdorë, por e braktisi, nga se Allahu ka kërku nga unë të braktisi, dhe duke e braktisur këtë ushim dhe pije unë, e falëndrej Allahun azogjel. Po qështë më falëndru duke më hongër? Qështë të Zoti ka kërku, apë? Që kjo është islami? Islami në mësën neve se cëllat begati lejohet me i përdorë. Dhe këtu janë të shumë ta. Islami në mësën si duhet me i përdorë të begati. Dhe gjithashtu islami në mësën si duhet ta falenderojmë Zotin e këtyre begative. Andaj, shikues të ndëruar, në qoftë se kemi dëshirë që të përdorim begatit e lloj-llojshme dhe na gëzon fakti që kemi begatit e lloj-llojshme, atëherë letjet edhe falëndrimi i lloj-llojshëm. Falëndrimi përmes namazit, falëndrimi përmes agjërimit, falëndrimi përmes dhënës së zakatit, falëndrimi përmes kryerjes së haxhit, kush ka mundësi, falëndrimi përmes largimin nga të ndaluarat, me gjitha këto ta falëndrojmë Allahun Gjellë Gjellë Alu. Me gjitha këto, laallekum të shkurun, që tjeni falëndrojnë dhe Allahun të manuar. Dhe në qofë se jo në këtë mënyrë, falëndrojnë Allahun Azo Gjellë, përdojnë i begatit e lojlojshme dhe e falëndrojnë në mënyrë të lojlojshme, atër qëfar ju pret juve? Ju pret juve një vend i bukur ku ka begatit e lojlojshme me përhershmëri të vazhdueshme. Gjenneti Allahot Azo Gjell. Kjo është islami. Në mësën mi përdor begatit, në mësën si me falenderu Zotën e begative, dhe në përgëzën për një shrydzim të përjetëshëm të disa begative, që asyri si ka pa, e as veshë s'ka ndëgju për to, ma dje s'ka pas mësit të përshin as imaginata jonë. Tër kjo është tregimi islamit. Shumë shkurt. Që Allahu Gjellahu Ala në e përkujton në ajetet e agjerimit duke thënë leallekum të shkurur, që tjeni falenderuas ndaj Allahu të manuar. E lusë Allahu në madhë që të në bënë falenderuas dhe krasë begative të lojlojshme që i konsumojmë dhe i përdorim, të dalin nga ne edhe falenderime të lojlojshme, të ndryshme, duke filluar nga ato të zemrës, pasaj të gjuhës dhe pasaj të gjymtyrve. Tërë qenja jonë letë jetë në funksion të falënderimit të Allahu Gjellë Gjellalu. Me ka që po japëm fund kësaj pjesë të ajeteve, e në kam bejt edhe një pjesë tjetër e ajeteve të agjërimit që do të trajtojmë me lejnë Allahu Azu Gjellë në temën e arshme. Dere atëra, Zotë Gjellë Vala u kujdes për juve, u mshëroft, u alehëtsoft agjërimin dhe u apranoft juve atë. E dere atëra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh,